yeşil fenerim, aman yele yele lom. Hem yanar hem sönerim, haydi yele yele lom. Ben nişanlı değilim, aman yele yele lom. Kime olsa dönerim, haydi yele yele lom. Aman benim çiçeğim, aman yele yele lom. Derdimi kimlere dökeyim, haydi yele yele lom. Al yanağın dururken, aman yele yele lom. Kız nereden öpeyim, haydi yele yele lom. Kökeniyim, aman yele yele lom. Ucunun dökeniyim, haydi yele yele lom. Ben güzeli alacağım, aman yele yele lom. Çirkine tövbeliyim, haydi yele yele lom. Aman benim çiçeğim, aman yele yele lom. Derdimi kimlere dökeyim, haydi yele yele lom. Al yanağım dururken, aman yele yele lom. Kız nereden öpeyim, haydi yele yele lom. Aman benim çiçeğim, aman yele yele lom. Derdimi kimlere dökeyim, haydi yele yele lom. Al yanağın dururken, aman yele yele lom. Kız nereden öpeyim, haydi yele yele lom. Al yanağın dururken, aman yele yele lom. Kız nereden öpeyim, haydi yele yele lom.